Estivàlia. El bat de l'estiu sobre una coma, per tot de pins repleta, des de les branques pellrudes canten les cigales a cor. I si qualque s'escau a passar, vora alguna que crida, ella de cop emmudeix, mentre al fons el ric-ric continua. I quan hom ja s'allunya, de bell nou reprèn el cant animosa, afegint el seu to a la cantarella imperturbable que domina. I prossegueix estrident la remor de fons com una mena de sorollós silenci, sota el sol abrossant a la tensa espera del migdia. Malgrat tot, el pas errabunt del Vietnam mai s'estalviarà la soledat del bosc. Ramon.